بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كواني تاري شرين أني موزي ورمضان mwaka wa 1440 katika darsa ya risala sifatu ibad ar-rahman li sheikh al-fadil abd ar-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullah ta'ala tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia sifa thamina sifa ya nane katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndiyo ilikuwa sifa ya mwisho aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika orodha ya sifa za waja hao wema katika suratul furqan na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kusoma khatima kuhitimisha kile kilichobakia katika maelezo ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala قال ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بذكر جزاء من اتصف بالصفات السابقة كيشا أكختمش الله سبحانه وتعالى كتك هذه آية وكتاج جزاء na malipo ya wale waliopambika na sifa nzuri kama hizi wa adhimi thawabi na akataja malipo yake makubwa atakayowapa waja hao faqala azza wa jalla ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا هاون ديو وتكاوليبوا مكاو يجيو كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى kwa kuwa walisubiri katika huu ulimwengu wakafuata maamrisho yake na kujikataza na makatazo yaliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala wayulqauna fiha tahiyatan wa salama na watakuta humo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala heshima kubwa kwa wao na amani khalidina fiha wadumu humo milele hakuna mauti katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala khalidina fiha mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza hili yasema يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة شاة سيكو يا قيامة موت يتليت وكتك صورة أو قال خروف صورة يكندو ثم ينادي منادي كشا تنادي من يكنادي يا أهل الجنة enyi watu wa peponi fayashraibun wa yandhurun watatoa shingo zao wanyanyue juu watizame kuna nini wanachoitiwa. Wayakulu ya ala nar, kisha taita na watu wa motoni. Fayashraibun wa yandhurun, wote watakuwa watizama. Kisha wataulizwa atadruna ma hadha, taonyeshwa yule kondoo, mwajua nini hii. Wakulluhum qad dhaqu almaut, na wote washaonja mauti, watu wa peponi na watu wa motoni. Fayaquluna naam hadha almaut, haya ndiyo mauti, sababu kila mtu atayajua mauti siku hiyo. Fayudhbahu, kisha yatachinjwa yale mauti katika sura ya kondoo. Fayuqalu ya ahla aljannati khuludun fala maut wa ya ahla annar khuludun fala maut, kisha atasema yule mwenye kunadi, enyi watu peponi mtakaa milele huko hakuna mauti. Furaha itazidi juu ya ile furaha waliokuwa nayo, kuwa wanayakini watakaa milele ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam minhum. Na watu wa motoni, na'udhu billahi minan nar, wataambiwa pia khuludun fala maut, watazidi kupata majuto juu ya ile majuto ambayo tayari wanayo, kwa kuwa na yaqini kuwa watakaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama, kituo na makao mazuri yaliyoje ya kukaa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana aljazaa min jinsi al'amali, malipo yao yakawa ni kulingana na amali yao waliofanya duniani. Falamma kanat awsafuhum rafi'atan 'aliyatan kafa'ahum rabbul 'alamin bil ghurfatil 'aliyati jazaa'an lahum, tizama zilivyokuwa sifa za watu wema ni sifa za hali ya juu, ni sifa za juu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa na wao pia makao ya juu katika pepo yake. Jazaa'an lahum, malipo kwa wao. Hii pepo starehe yake ya ajabu sana, pamoja na kuwa imeelezwa katika Qur'an na Sunna, na bado Allah subhanahu wa ta'ala sema a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bimaana hizo sifa nyinyi mnazozisikia pia bado hamjasikia kitu, bado hamjaona kitu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza mtu wa mwisho kabisa atakayeingia peponi, huyo ni yule ambaye kalalib jahannam katika sirat zitamdunga. Na kama mfano wa ndoano, watu wakipita juu ya sirat za wadunga kulingana na madhambi waliyofanya, nguo za chanika chanika, kama ni mwili umechanika, ajiburute aende mpaka avuke. Akishavuka qala nafsa fayanzuru ila an-nar, ashavuka ule moto kisha utizama, sema alhamdulillahi alladhi najani minki, alhamdulillah Allah niokoa na wewe. Wallahi ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu, hakuna yeyote ambaye amepewa neema kama mimi. Kumbe ajui yeye ndo wa mwisho, yeye wa mwisho kabisa, asema hakuna mtu ameneema, hajaingia peponi, amevuka moto tu, asema hakuna mtu alineemeka duniani kama mimi, hivi ninauacha moto nyuma nenda peponi. Huyu ni adna daraja fil janna, anapoingizwa peponi huyo ataona hakuna mfano wake. Kumbe kuna watu subhanallah, wako wapi? Wamemtangulia pengine mamia ya miaka, wako huko juu. Sikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaye, qala waqad jaa wasfu hadhihi alghuraf ala lisani an-nabi sallallahu alaihi wasallam hinama qala, makao haya ya juu ameyasifu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna ahla aljanna yatara'una ahla alghuraf min fawqihim, watu wa peponi watakuwa wakiwaona wale watu wa makao ya juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama yatarauna al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fi al-ufuq, kama tunavyotizama nyota iliyo mbali kabisa katika mbingu, mbali kabisa. Namna unavyoiona ile nyota ndogo, hivyo ndivyo watakavyokuwa watu wakiwaona wale waliokuwa katika daraja za juu za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena min al-mashriqi au al-maghribi, nyota iko mashariki au magharibi, mbali kabisa. Litafadhuli ma bainahum, kwa sababu pepo haiko sawa. Kuna wengine Allah amewafadhilisha kuliko wengine kulingana na amali walizozifanya duniani na fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa kwa sababu ya amali zao, na yote ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawako sawa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine watakuwa juu zaidi kuliko wengine, na mtu asikudanganye bwana. Kuna watu hutumia hii lugha ya kusema wewe omba tu, bora uingie tu pale, takia kule juu kule huwezi kufika wewe, mwanzo kushaja. Nani amkwambia? Mtume SAW asema idha sa'altum Allah al-janna fas'aluhu al-firdaus, mnapomuomba Allah pepo muombeni al-firdaus, kwa sababu ndio a'la al-janna, ndio janna iliyoko juu kabisa. Na hilo si zito kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumpa mja wake. Kwa mtu asikwambie bora tu uingie tu, asikukatishe tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu himma zao duni mpaka katika dua, yani mtu himma yake ni duni katika amal, pia katika dua kumwomba Allah himma yake pia ni duni. Fama dhannukum bi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala sema ana inda dhanni 'abdi bi, vile utakavyomdhania Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo utakavyompata. Ikiwa umdhania khairi, Allah atakupa khairi. Ikiwa umdhania kuwa Allah yaweza kupa jannatul firdaus, kwa nini asikupe? Kwa nini kikubwa kipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupa wewe jannatul firdaus? Muombe na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa, na ufanye amal. Maisha haya dunia ni mafupi sana, wengi kati yetu sisi sijui tuyafahamu, lakini utamwona mtu yatabajjah bidunia, wallahi hayatu dunia kasira jiddan. Na ukitaka kuyajua haya, wewe soma katika kitabu cha Allah aya zinazozungumza maswali watakayoulizwa watu kesho akhira. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman au ba'd yawm. Watu wameishi ulimwenguni, waulizwa wamekaa miaka mingapi, wasema tulikaa siku moja au sehemu ya siku. Hata sidhani kama wacha akhira, wewe saa hii hivi ulivyo wewe, hebu tuambie ile miaka kuanzia utotoni mwako mpaka sasa waionaje? Mingi sana, ama waiona ilipita tu? Usiende mbali, hii Ramadhani leo ni tarehe 24, sijui zilikuwa watu wasema mwezi unaonekana ukuonekana juzi, leo imeingia tarehe 24, ni kama jana na leo imepita. Sasa ikiwa duniani twayaona masiku hivyo, je, hiyo safari ndefu ya barzakh na kesho akhira tukiipima na hii safari ndogo ya dunia, wapi kwa wapi? Sasa mjinga wa mwisho ni yule ambaye atatanguliza miaka 60-70 mbele ya milioni ya miaka inayomngoja kesho, ambayo haina mwisho. Mtu akatizama hii miaka michache akawa hafikirii akhira yake. Fa ahlul janna idha aradu an yanzuru li ahli lghurafi yarfa'una ru'usahum wa yarawna hadhihi al-ghuraf kama nushahidu nahnu al-kawkab al-'ali ar-rafi' fi as-sama' mimma yadullu 'ala 'uluwi manazilihim wa rif'ati darajatihim fi jannati an-na'im. Watu wa peponi wakitaka kuwatizama wale walio katika makao ya juu ya peponi, huwatizama juu ya vichwa vyao, kama mfano wa sisi leo hapa duniani tukitizama nyota ambayo iko mbali kabisa mashariki au magharibi, ule umbali wake kuonyesha namna watakavyokuwa juu sana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na daraja zao zitakavyokuwa juu. Wa qawluhu azza wa jalla wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama أي تتلقاهم الملائكة بالتحية والترحيب والسلام المتضمن للسلامة من النقائص والأمراض والمكدرات. ملائكة وتكون ينيك وبكليا كتك بيبو يا الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كيف وانا وبكيا وجيني والي لملائكة والله عز وجل تنا وبكيا هكو وكيوسلمية نكو كربيشة na salamu yenyewe ndani yake imebeba amani kutokamana na aina yote ya upungufu na maradhi na mambo yanayomchefua mtu nafsi yake. Peponi hakuna dhiki bwana, hakuna kitu kinaitwa dhiki. Na katika kuondolea dhiki katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kukidhi haja. Masahaba walimuuliza ya Rasulullah, kile wanachokula kitakuwaje? Mtume sallallahu alayhi wasallam itatoka mfano wa jasho katika miili yao, harufu yake harufu ya misk. Bila jasho linaotoka lile ndio kukidhi haja huko. Kule hakuna jambo lolote la kuudhi kabisa, ikiwa ni kula mtu wala kumfiha ma tashtahi anfusukum wala kumfiha ma tad'un. Na ukisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tara al-ajab, subhanallah, namna Allah alivyoiumba hii pepo, ajabu sana. Yani waweza kutunda matunda ya peponi ukiwa umekaa, ukiwa umelala, ukiwa umesimama. Hakuna jua wala mwezi, hakuna baridi kali wala joto. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Kwa hakuna siku mtu atasema leo mbona baridi nzidi leo ama leo joto. Hakuna kitu kama hicho. Ile hali ya hewa italingana na vile anavyotaka mtu. Subhanallah, mpaka kufikia kile kinywaji anachokunywa mtu wa peponi, qaddaruha taqdira, kimekadiriwa kulingana na kiu yako. Bimaana hauwezi kupewa kikombe peponi ukano ukabakisha ukasema hii tosha, la, bali utapewa kulingana na wewe unavyohitaji. Bimaana ikianguka tone la mwisho na wewe kiwe yako pale ndio imeisha, yani huhitaji zaidi ya hivyo. Qaddaruha taqdira, na mengi na mengi, lau kama tutayazungumzia hapa hatuwezi kuyamaliza. Hakuna maradhi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lakum an tasihhu فلا تمرضوا ابدا. الله سبحانه وتعالى توامبيه وتوبيبوني متايشي نا افيا هبا ndani. فلا تمرضوا ابدا, hakuna kitu chaitwa maradhi umu. Si unaumwa na kiuno, si unaumwa na mbavu, si mmekunwa nini nasikia kiungulia, haa, mambo hayo hakuna. Hakuna chochote katika maradhi ndani ya pepo ya Allah سبحانه وتعالى. فهذا مآل هؤلاء ومآبهم الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به لكمال تعبدهم وانقيادهم لهدايات كتابه الكريم. هون ديو مشو وتهاوى نمكازياو أم بيو الله أم يوكريم نايو وسباب يوكمليف وكم وبدكواو الله سبحانه وتعالى نكون ينكي أكواك نكون جسلم kwake na kufuata miongozo iliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu Allah subhanahu wa ta'ala fi tamami hadha siyaq, na Allah subhanahu wa ta'ala qawli yake katika mwisho wa mtiririko wa maneno yake haya akasema, qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Fihi أن مرد النجاة والسعادة إلى العبادة التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. سيما Mola wangu asingelikuja lini lau kuwa sikuumba kwenu. Hapa ndani tupata faida kuwa marejeleo ya mtu kuokoka na adhabu ya Allah na kufaulu yarejea katika ibada ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake na akawaleta ulimwenguni kuhakiki jambo la ibada. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wa asahhu al-aqwal fi al-ayati anna ma'naha qawli sahihi zaidi katika kutafsiri hii aya kuwa maana yake ma yasna'u bikum rabbi lawla ibadatukum iyyahu awafanye nini nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala ana haja na nyinyi gani Allah subhanahu wa ta'ala mbali na nyinyi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allah hana haja na nyinyi, fahuwa subhanahu lam yakhluqukum illa liibadati, hakuwaumba isipokuwa nyinyi mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja na nyinyi mbali na ibada. Kuwa wanadamu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna malengo mengine ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemleta huyu mwanadamu. Na ibada zenyewe pia faida yake marejeleo rejea kwa nani? Kwa mwanadamu. Allah hafaidiki chochote na hizo ibada unazozifanya, bali faida yake yarejea kwako wewe mwenyewe. Ikiwa ni ibada, hatuwezi kumwabudu Allah kama mfano unavyoabudu nani? Malaika. Malaika wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala la yafturun, hawachoki, wameumbwa hawachoki. Bimaana aweza kuumbwa malaika sajid, yani aumbwa akiwa amemsujudia Allah, hasimami huyo mpaka kiyama. Ebu jaribu ya masaa mawili sujudu, kama shingo ikumi kamka siku mzima hulali. Jaribu wewe siku moja, sema mchana leo namsujudia Allah kuanzia asubuhi mpaka usiku. Jaribu, subutu. Kama shingo yako ikatiki, utaona kama inkatika hivi, kitembea imelegea legea hivi, huwezi, kwa sababu Allah amekuumba una udhaifu. Kwa hivyo akakuamrisha katika ibada kwa kadri ya vile unavyoweza wewe. Sasa ikiwa ni ibada, wewe unaofanya ibada huwezi kufika viumbe vile Allah alivyoviumba kwa ajili ya ibada ambao ni malaika. Sasa manufaa ya ibada ile unaoifanya yarejea kwako wewe mwanadamu mwenyewe. Sio tuelewana hapa? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa malengo haya. Kisha mwisho akaomba dua, ballaghana Allah ajma'in صفات عباد الرحمن وثبتنا على الحق والهدى والإيمان ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. نعم نشوف وهي رسالة نزوري. نسأل الله أن يجزي الشيخ عبد الرزاق خير الجزاء في الدنيا والآخرة. تسمم يعب إن شاء الله تعالى نا رسالة نوفوات إن شاء الله تعالى وانزيك كوشكيشو فواعث الخلاص من الذنوب إن شاء الله تعالى نبيه منين ابن القيم رحمه الله لتعليقات ذا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.